Deszczowo się zrobiło faktycznie, tak szaro, buro i ponuro za oknem, przynajmniej w Warszawie, ale wiem, że państwo natychmiast napiszą, gdzie, jak szaro, i jak buro i jak ponuro, skoro, no i tu padnie odpowiednia nazwa odpowiedniego regionu, od rana świeci piękne słońce, czego państwu serdecznie życzę we wszystkich regionach, ale pan synoptyk nie pozostawia złudzeń. Powiedziałem, że państwo napiszą, wiedzą państwo, jak to zrobić, oczywiście, i wysłać to wszystko na ranek@polskiradio.pl albo SMS-em na 71335. Można także dzwonić 2273. Helen jest, jak jest, to niech machnie ręką zza dwóch szyb. Chyba jest. Chociaż dioptry już nie te. To już powiedziałem, że 11,5 minuty w zasadzie po 6. No to coś elektrycznego. Najlepiej gitara, prawda? No tak, powoli kończy się tour po Polsce. Ale ten hymn jeden z lepszych, ile i bardziej udanych. Państwo zresztą też to zauważyli od razu. Elektryczny hymn męskiego grania. Lewą ręką podtrzymuję twarz, a z nokciem kciuka prawej schrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się dziewczyny też. To nie jest. 14,5 minuty po 6 szelest przyjemny z lewej strony w lewym uchu. Jeśli państwo słyszą to także w lewym kanale, to powinno być. Czyli głośnik od strony kierowcy. A jak się przesiądę, to w prawym też będzie. Oczywiście, to wtedy i pasażer usłyszy. Weź troszkę poszeleść, proszę pani. O, to jest jasne, co teraz będzie. I wszystko jasne, co teraz będzie. Jaki toż punkt programu? Drugie śniadanie, czyli... Tak, trochę tak. No właśnie, a propos drugiego śniadania, to nawet rozmawialiśmy niedawno o tym. Ale o 6 rano to już trochę trzeba przygotować. Nie, trzeba przygotować, zdecydowanie. O 6 rano chcesz jeść drugie śniadanie? Przygotować, halo, przygotować. Proszę. Są jakieś potrawy na drugie śniadanie takie klasyczne? Kiedyś odbyliśmy taką dyskusję. Kanapka nawet. Z serem, cześć, no, klasyczny. Trzeba się przygotować, bo od 1 września dzieci wracają do szkoły i się zacznie przygotowywanie o tej porze właśnie drugiego śniadania. I zawsze jakiś owoc tam wpadł. Czy już mogę, tak? Widzę z miny pytanie, czy już mogę? Tak, proszę bardzo. Moja... Nie, zastanawiałam się nad owocem, czy wpadł. No oczywiście polskie jabłko w tym roku, w ogóle bez tego to nie w tym roku, wypuszczamy w tym dzieci roku, do szkoły. Tak, oczywiście. Może być też gruszka polska. Pamiętam, jedna przeleżała troszkę u mnie w tornistrze. No bo tam trzeba było zeszyty na nowo zakładać. Trudno, takie życie, ale człowiek uczy się dopiero na własnych błędach. Ja już miałem przestać. Maja Borkowska, zaglądamy na pierwsze strony gazet. Co dzisiaj? Poważne sprawy dzisiaj na pierwszych stronach. Zresztą no, tak jak od dłuższego czasu, bo dużo się dzieje. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Do szpitala ze swoimi lekami, choć przepisy tego zabraniają, lecznice wymuszają na pacjentach, by kupowali sobie leki. Pomóc może skarga do NFZ. Placówki medyczne oszczędzają na lekach, a w niektórych, na przykład w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą, brakuje nawet papieru toaletowego. I choć dyrektor placówki twierdzi, że zapewnia go chorym, przeczyta mu przypadek pani Małgorzaty. Gdy leżała w sierpniu na chirurgii z powodu operacji wyrostka, mąż musiał jej dostarczać nie tylko leki na astmę, które stale przyjmuje, ale też środki higieniczne, bo w szpitalu ich nie było. O tym artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Polska Codziennie. Zielone ludziki już w Polsce. Pozdro od Stiełkowa, natowska, tu brzydkie określenie. Taki napis na drzwiach swojego mieszkania znalazł wczoraj dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, Samuel Pereira. To kolejny atak na środowisko Gazety Polskiej za zaangażowanie po stronie Ukrainy, piszą dziennikarze. Obserwujemy początek działalności zielonych ludzików. W Polsce różnica polega na tym, że u nas na razie niszczą i malują, a na Ukrainie strzelają, mówi Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety. To Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej komentarz redaktora naczelnego Adama Michnika. Przyszli podpalić dom sąsiada. Władimir Putin zrzucił maskę. Otwarta agresja wojska rosyjskiego na terytorium wschodniej Ukrainy świadczy o tym dobitnie. W europejskich mediach pojawiają się głosy relatywizujące działania Putina. Trzeba jednak wreszcie zrozumieć sens jego złowrogiej imperialnej polityki, której pierwszym celem jest zdławienie i zwasalizowanie samostyjnej Ukrainy. Także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej zapowiedź tego, co w magazynie świątecznym. Tam artykuł: Niemcy nas nie obronią. Kanclerz Merkel bardzo ostrożna. Bundeswehra w rozsypce. To Gazeta Wyborcza. A na pierwszej stronie Faktu między innymi zapowiedź artykułu: Nowak prezesem kosmosu. Sławomir Nowak może liczyć na kolegów. Premier zrobi go prawdopodobnie szefem Polskiej Agencji Kosmicznej. To dla miłośnika kosmicznych pieniędzy wymarzone miejsce. Tak piszą autorzy tego artykułu, a jego zapowiedź na pierwszej stronie Faktu. Bardzo dziękujemy. Zajrzymy, co tam w środku gazet także. I stanie się to mniej więcej za pół godziny. Maja Borkowska ponownie się tu zjawi. No i wiedziałem, że państwo napiszą, że ranek bezchmurny i pięknie. Gdzie? A na przykład w Węgorzewie na Mazurach. Pozdrawiamy Węgorzewian oraz wszystkich turystów, którzy tam pewnie jeszcze nad jeziorem zostali. A na pewno w lasach ich pełno, bo podobno grzybów dużo. Tak mówią. A w górach spadł śnieg. Ale to już zupełnie inna historia. No jeśli Hela przyjechała już do pracy, to teraz się na pewno odezwie. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say, my bird's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must wait. You know I don't. Pozdrowienia z Norwegii. Morten Hagget, zespół AHA sprzed lat. Kto by to policzył? 23,5 minuty po godzinie 6. Manhattan Skyline. To już za nami, o czym dziś będziemy rozmawiać, czyli co przed nami. No, w poniedziałek, tak jak powiedziałem, dzieci wracają do szkoły. Trzeba będzie jakoś przekonać, że ta szkoła to wcale nie takie zło. Bo jak się dziś gazetę otworzy, to i elementarz zły, i nie tak, i godziny nie tak, i za długo, i w ogóle gdzie te dzieci mają się podziać. Więc trzeba tym dzieciom powiedzieć coś miłego. Zresztą nie tylko chodzi o szkołę. Problemów jest całe mnóstwo. Jak przekonać dziecko, żeby poszło do dentysty? Ot problem. Trzeba użyć argumentów, dlaczego tak trzeba zrobić, dlaczego to jest dla niej dobre. Albo zostajemy i boli ząbek, albo idziemy do pana dentysty i nie boli, bo ząbek. Emilka, byłaś już u dentysty? Tak. Poszłabyś jeszcze raz? Nie. No właśnie, więc proszę nie myśleć racjonalnie. Proszę na chwilę cofnąć się w czasie i pomyśleć tak, jak myśli 4-, 5-, 7-latek. Czasami to bardzo trudne zadanie, ale czasami wręcz pomaga i pobudza naszą wyobraźnię. Bo taki fryzjer na przykład może się okazać ogromnym strachem. Strach dla dziecka przed fryzjerem zawsze jest. One nie wiedzą, że to odrośnie, że to nie boli. Z tym muszą się oswoić. A druga kwestia, widzą pana, panią z nożyczkami. Cały czas mama mówi, nie rusz, bo się skaleczysz, nie dotykaj tego, tego nie wolno. A tu pojawia się ktoś, kto to ma i się do nas zbliża. No właśnie, jeszcze niekonsekwencja po drodze wychodzi, którą też trzeba jakoś objaśnić. No, liczę na państwa, bo to temat ważny. 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Kto ma chwilę, żeby napisać? Albo zadzwonić można 227-3. Kto ma zestaw głośno mówiący, można także z drogi. No i kolejne nagranie, które gdzieś tam zakurzone sobie leżało i nagle wpadło do odtwarzacza. Thank you. pierdolą jak maliny. Nitki przędą się. Przodować każda chce. Wesoło koło żyje się. O la la oi, o la la oe. I nic się wokół nie starzeje, bo czas cofa się. Krzysiek i Rysiek, oczywiście. I w utwór ten został wplątany motyw muzyczny, który był melodią znanego niegdyś programu telewizyjnego. Tylko nie mogę sobie za Chiny przypomnieć, co to był za program, ale może państwo pomogą. Coś mi się wydaje, że o rolnictwie. Uważnych słuchaczy oczywiście rzecz dotyczy. 27,5 minuty po szóstej. Teraz podobny utwór, tylko troszkę bardziej współczesny. George Ezra. Got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard's face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio's got a new plan, gotta get herself a break. To Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I gained a day. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio, Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. I tu mam zawsze ochotę powiedzieć, uwaga, piosenka zawierała lokowanie produktu. 227 trójek? To prawdopodobnie była audycja pod tytułem Nowoczesność w domu i zagrodzie. Było coś takiego, ale nie jestem do końca przekonany. To jednak długi tytuł, a wtedy ekrany telewizora były mniejsze i taki długi tytuł mógłby się nie zmieścić. Kto wtedy myślał o 27 calach? Ba, 21 to już był luksus. Chciałam powiedzieć, jak nazywał się ten program dla rolników. Nazywał się Radzimy Rolnikom. O. I tu już chyba jesteśmy w domu, to znaczy w zagrodzie. Bardzo dziękuję za szybki konkurs i szybki odzew. Za 29 minut godzina 7, czas na prognozę pogody, która dziś brzmi tak. Oj, nie wiem jak zacząć. No dobrze, w całym kraju dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, miejscami zwłaszcza we wschodniej połowie kraju i na południu także burze. Podczas tych burz może mocno padać, też mi zaskoczenie, ale proszę uważać. Wiatr słaby z kierunków południowych, w rejonach burz będzie dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. No i jeśli chodzi o temperatury, to dziś najwyższa w Rzeszowie 23 stopnie, za to w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie i Krakowie stopni 22. Oczko w Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie 20, w Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie 19 w Zakopanem. Najchłodniej tam, gdzie dziś najładniej od samego poranka, czyli północno-wschodnia część kraju. Białystok, Suwałki choćby tylko 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Na pierwszej stronie nic nie było o aferach, nie straszył żaden krawat z polityki dna. Nic nie brałem, nawet witaminy C. Nim nie zwariowałem, wciąż odbierasz chcę. O witaminach to akurat proszę nie zapominać, zwłaszcza, że poranki coraz chłodniejsze. W ciągu dnia też takich temperatur już wysokich nie będzie jak w lipcu i sierpniu. Trzeba się na to przygotować. Aha, miałem nie mówić już o jesieni, bo ciągle trwa lato. Bardzo dobrze. A mówiłem już, że w górach spadł śnieg? Nie mówiłem. No dobrze. No to w takim razie trzeba troszkę schować się. Gdzie? Może pod wodą na przykład? Henryk Sytner zaprasza. Medal dla każdego. Jestem obok stanicy wodnej w Bartoszycach nad rzeką Łyną. Tutaj właśnie zatrzymali się uczestnicy kolejnego

Samitny głos poprawia humor poranku. Na pewno. 17 minut pozostało do godziny 7. 7, 1, 3, 3, 5 i 2 dwójki, 7 trójek. Tych siódemek nam dziś dużo sprzyja. Podobno to szczęśliwa liczba, no to niech tak będzie oczywiście. W poniedziałek, już przypomnieliśmy o tym, redaktorzy poranni wrócą za mikrofony, a torbacze ruszą do szkół. Proszę zadbać o to, żeby torby nie były za ciężkie. To oczywiście apel do rodziców torbaczy. Swoich toreb też proszę nie zapomnieć. Oczywiście wcześniej te torby trzeba będzie jakoś zapakować, a wcześniej pewnie kupić, choć wyprawki zapewne już przygotowane. Jeśli ktoś na ostatnią chwilę, no to musi się liczyć z kolejkami w sklepach. A w tych kolejkach to różnie bywa. Za 6 minut przyjdzie tutaj prasę przejrzeć ponownie Maja Borkowska i pewnie sobie na ten temat też chwilę porozmawiamy, bo doświadczeń i przemyśleń co nie miara. Tak czy inaczej, kolejka rzecz ważna, a porządek w kolejce rzecz jeszcze ważniejsza. When she went and love come over my head abounds, oh, the feeling. She said, you don't need time, need shame, you won't meet your mate inside. My faith won't lie. He said, I'm nagranie zespołu Interpol za 12,5 minuty 7, 22 i 7 trójek. Czy można mi podać prognozę na jutrzejszy cudowny dzień? Czy pan synoptyk się sprawił i coś rzekł o jutrze? I w Krakowie, i w całym kraju, tak w sumie, tak, znaczy całe południe mnie interesuje, czy będzie fajnie, czy nie fajnie w pogodzie. No, w sumie to tych opadów może być dużo. Mówiąc w skrócie, szczegóły prognozy pogody po godzinie 7, czyli już za 12 minut, a jeśli chodzi o tę jutrzejszą prognozę, to poprosiłem pana synoptyka i odpowiedział krótko, tak, jutro. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Chcesz o tym gadać? Już powiedziałem, że o tym będziemy rozmawiać, o kulturze kolejkowym, o kulturze kolejkowej. Rodzice teraz... Dlaczego znowu opowiadasz o tym, co robimy, albo o czym rozmawiamy poza anteną? Bo mnie o to prosisz, a potem ja ciebie antenie... proszę? I proszę się ze mną nie kłócić. Nie proszę ciebie. Zakupy last minute, wyprawka szkolna, to jest ostatni weekend, kiedy trzeba to wszystko przygotować. Strój na WF, czy jeszcze biała koszulka i granatowe spodenki, tego nie wiem, proszę dać znać. Szkoła to jedno, pisze słuchaczka, ale jak przekonać czterolatka, czteroletnią córkę, że w poniedziałek idzie do przedszkola? To już pozdrawiam, napisał pan Karol z Torunia. No, właściwie czterolatka to trudno przekonywać, jego trzeba omamić. Niestety, taka jest smutna prawda, ale skoro to pan Karol, no to co ma zrobić? Omamić to może jedynie matka. Za 9:07, same problemy. Kulturę kolejkową, zatem przygotuj się, przekładamy na 20... Ale to jest polecenie służbowe? Nie, ja nie mam takiej władzy. Na następny przegląd prasy. Teraz zaglądamy do gazet. Maja Borkowska i będzie poważnie. Gazeta Polska Codziennie, tu jest artykuł Być jak Armia Krajowa. Ponieważ Zachód nie zrozumiał jeszcze, kim są rosyjscy decydenci, tylko system indywidualnej obrony terytorialnej może zapewnić nam bezpieczeństwo, twierdzą zgodnie reprezentanci Stowarzyszeń na Rzecz Obronności Terytorialnej skupieni wokół akcji Odbudujmy Armię Krajową. Zainteresowanie oddolnymi ruchami wzrosło jeszcze przed zajęciem Krymu, po tym jak media obiegła informacja o pojawieniu się zielonych ludzików na Ukrainie. Zależy nam, żeby odbudowanie Armii Krajowej było równoznaczne z utworzeniem terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP. Wydaje się nam, że znajdujemy się na etapie, kiedy realizacja postulatu, z którym staramy się przebić do świadomości polskich decydentów, jest jak najbardziej wskazana i realna, mówi Codziennej Stanisław Drosio, kierownik projektu Odbudujmy Armię Krajową. Tradycja Armii Krajowej to nie rzucanie się z szabelką na czołgi, jak to próbuje nam wmówić propaganda, to największa na świecie doskonale zorganizowana podziemna struktura skupiająca ludzi bardzo kompetentnych, to awangarda sił zbrojnych. Na jej działaniach wzorują się nowoczesne siły specjalne, dodaje. I o tym artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. Ciekawy artykuł w Rzeczpospolitej, dlatego wybrałam takie dłuższe fragmenty. Krzywda Wojciecha Krzywdy. Przedwojenni chrześniacy prezydenta Mościckiego apelują o spłatę honorowego długu II Rzeczypospolitej. Wojciech Krzywda z Krasieńca Zakupnego w podkrakowskiej gminie Iwanowice ma 81 lat. Jest jednym z niespełna 300 żyjących chrześniaków prezydenta Ignacego Mościckiego. Kilka dni temu wysłał list do Bronisława Komorowskiego z prośbą, by za ostatniego prezydenta II RP spłacił honorowy dług. O co chodzi? W 1926 roku specjalnym dekretem Ignacy Mościcki postanowił, że każdy siódmy chłopak w rodzinie, który go o to poprosi, zostanie wpisany jako jego chrześniak. Kandydatów na chrześniaków szukali urzędnicy prezydenckiej kancelarii i władze lokalne. Rodzina przyszłego chrześniaka musiała być rdzennie polska i niekarana. Bardzo rzadko do chrztu trzymał ich osobiście prezydent. Zazwyczaj robił to wyznaczony przez niego urzędnik. W czasie uroczystości dziecko otrzymywało drugie imię Ignacy. Z byciem chrześniakiem prezydenta RP wiązały się przywileje. Chrzestne dzieci prezydenta dostawały od państwa książeczkę oszczędnościową, a na niej 50 zł to równowartość połowy ówczesnej pensji nauczycielskiej na 6%. Mieli też przywilej bezpłatnej nauki w kraju i za granicą, także na studiach wyższych, stypendium, bezpłatne przejazdy i opiekę zdrowotną. Ulgi na komunikację miało też rodzeństwo chrześniaka. Pieniędzy z książeczki nie można było wybrać aż do pełnoletności. Tak było do 1 września 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej. Po jej zakończeniu rodziny prezydenckich chrześniaków głęboko schowały książeczki z wizerunkiem Ignacego Mościckiego, bojąc się szykan ze strony władz z PRL. Po 1990 roku prezydenccy chrześniacy postanowili się skrzyknąć. Założyli Krajowe Stowarzyszenie Chrześniaków Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego. W 1993 roku udało im się sprowadzić ze Szwajcarii prochy pary prezydenckiej Marii i Ignacego Mościckich. Postanowili też walczyć o swoje pieniądze. Obliczyli, że przedwojenne oszczędności warte są kilka tysięcy dolarów. I o tym w artykule Krzywda Wojciecha Krzywdy w Rzeczpospolitej. A w Gazecie Stołecznej, pamiętasz, w zeszłym tygodniu czytałam artykuł o tym, że zagrożona jest ta kamienica, w której słynny piec Mirona Białoszewskiego. Tam mieszkał Miron Białoszewski. No i piec oszczędzony zostaje. Piec Białoszewskiego górą, to artykuł w Gazecie Stołecznej. Jak już powiedziałam, władze Śródmieścia nie wydały zgody na przebudowę kamienicy przy ulicy Poznańskiej 37, w której mieszkał poeta Miron Białoszewski. Informuje o tym triumfalnie Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, które sprzeciwia się tej inwestycji. Uważa, że w kamienicy powinny być dalej mieszkania. Jest odmowa pozwolenia na budowę, potwierdza architekt Mariusz Ścisło, główny autor rozbudowy, nadbudowy i przekształcenia kamienicy w biurowiec z parkingiem podziemnym. Zastanawiamy się, co robić. Architekt uważa, że złożył wszystkie potrzebne dokumenty. Powodem odmowy są braki w projekcie, których inwestor nie uzupełnił. Teraz ma przed sobą dwie drogi do wyboru. Pierwsza odwołuje się do wojewody, druga przyjmuje naszą odmowę, poprawia projekt i składa od nowa. Mamy wtedy 65 dni na decyzję, mówi Mateusz Darali, rzecznik Śródmieścia. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze bili na alarm, że zabytek i pamiątka po poecie są zagrożone. Nie chodzi tylko o piec. Będą pruć ściany. Pod kamienicą chcą budować garaż, mówił wyborczy Jan Śpiewak, prezes stowarzyszenia. Na swojej stronie społecznicy piszą: sąsiedzi kamienicy obawiają się, że niechlujnie przygotowany projekt budowlany może skutkować zagrożeniem budowlanym dla ich domów. Urząd podzielił to zdanie. Jest to tym bardziej przykre, że projekt wykonał sam przewodniczący Stowarzyszenia Architektów Polskich. Piec Białoszewskiego górą, o tym artykuł w Gazecie Stołecznej. A czytała go państwu ten i inny artykuł, również Maja Borkowska. Na szczęście temu urządzeniu, o którym mówiliśmy już wielokrotnie, się upiekło, z czego się bardzo cieszymy. A nadbudowa, no to czasami nawet baza. Niektórzy tak mówią. Za 3,5 minuty siódma i za chwilę serwis informacyjny, potem sport, a potem prognoza pogody. Będzie coś o niedzieli. Silne lobby krakowskie tu się pojawiło nagle. Chociaż chcesz, choćbyś kochała, dobrze wiem, jesteś za mała. Nie płacz, nie. Słońce wschodzi, nie spiesz się do wielkiej powodzi. Pragniesz mieć serce zagrało. Czekaj więc, owoc dojrzeje, kwiaty zbieraj, do ciebie się śmieją. Szalenie, szalenie. Wiesz co chcesz? Wielkie podzielenie. Kochaj, kochaj. Szalenie, szalenie. Zapraszamy do reklamy. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. Minęła siódma. To jest sobota, 30 sierpnia. Audycja poranna. Czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Wieści z Brukseli są takie. Szanse są bardzo wysokie. Donald Tusk może zostać dziś szefem Rady Europejskiej. Moskwa grozi jej reakcją. To odpowiedź na wczorajsze zamieszanie. Polska dopiero po paru godzinach wpuściła na swoje niebo samolot z rosyjskim ministrem obrony. Kolejna skarga na ustawę o OFE w Trybunale Konstytucyjnym. Tym razem wniosek składa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeszcze dziś powinno się okazać, czy polski premier zostanie unijnym prezydentem. O 17 w Brukseli spotykają się unijni przywódcy, by zdecydować o podziale stanowisk. Donald Tusk, jak się wydaje, jest najpoważniejszym kandydatem na szefa Rady Europejskiej. Ustępujący szef Rady Europejskiej prowadził do wczoraj konsultacje z unijnymi stolicami. Ich wynik? Mówi Jurek Kuczkiewicz z dziennika L'Essoir. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest to, że premier Tusk zostanie szefem Rady, bo sporo szefów rządów czy państw go popiera. Szanse są bardzo wysokie. Według relacji unijnych dyplomatów jest zgoda na to, by polityk z Europy Środkowo-Wschodniej został przewodniczącym Rady Europejskiej. To eliminuje więc główną konkurentkę Donalda Tuska, premier Danii Helle Thorning-Schmidt. Na krótkiej liście znaleźli się jeszcze byli premierzy Łotwy i Estonii, ale to szef polskiego rządu spośród nich jest najbardziej wyrazisty. Eksperci zalecają jednak ostrożność, mówi Janis Emanuelidis z brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej. Jeśli chodzi o tego typu decyzje, to nie można być pewnym do końca, bo mogą pojawić się nowe okoliczności, nowe osoby i zmieni się cały układ. Korzystne dla polskiego premiera jest niewątpliwie poparcie teraz Niemiec i Wielkiej Brytanii. Francja wprawdzie wspiera Dunkę, ale jest gotowa zaakceptować Polaka, jeśli taka będzie wola większości. Beata Pchłońska, Polskie Radio, Bruksela. Po parogodzinnym zamieszaniu Tu-154 z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu na pokładzie jednak przeleciał nad Polską. Wcześniej musiał zawrócić do Bratysławy, bo nie został wpuszczony nad nasze terytorium. Jak wyjaśniał Paweł Paluch z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, samolot nie posiadał odpowiedniej specyfikacji na poruszanie się po polskiej przestrzeni. był określony jako wojskowy, mimo że powinien być określony jako cywilny, ponieważ zgodę dyplomatyczną otrzymał jako statek cywilny. W tamtą stronę przelatywał również jako Aeroflot, czyli cywilny. A Moskwa wydarzeniem oburzona. Rosyjski MSZ wydał oficjalny komunikat z zapowiedzią, że podobne działania Warszawy nie pozostaną bez odpowiedniej reakcji. Rosyjski MSZ w oświadczeniu napisał, że był to rażący incydent. Takie działania nie mogą być kwalifikowane inaczej jak poważne naruszenie norm i etyki relacji międzypaństwowych. Czytamy w oświadczeniu. W kontekście obchodów 70. rocznicy wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego, w których minister Szojgu uczestniczył, resort rosyjskiej dyplomacji uważa, że jest to, jak napisano, bluźnierczy wybryk przeciwko historycznej pamięci i zasług tych, którzy uratowali Europę od faszyzmu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Rzecznik Praw Obywatelskich skarży ustawę o OFE do Trybunału Konstytucyjnego, tymczasem eksperci nie pozostawiają złudzeń. To reformy już nie cofnie. RPO kwestionuje przede wszystkim zasadę wprowadzanych zmian, a fundament ustawy to zupełnie coś innego, tłumaczy Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Trybunał Konstytucyjny przede wszystkim powinien rozpatrzeć kwestię przymusu przynależności do ZUS-u i OFE, skoro Konstytucja daje nam prawo do zabezpieczenia emerytalnego, nic nie mówi o przymusowym przynależności do systemu. Tej kwestii w skardze nie ma. Profesor Irena Lipowicz kwestionuje to, że Polacy, którzy chcieli pozostać w otwartych funduszach, musieli napisać specjalne oświadczenie. Przeciwniczka OFE, profesor Leokadia Orędziak, mówi, że nie rozumie, jak można skarżyć tę ustawę. OFE nie tylko, że nie załatwia żadnych problemów demograficznych, nie zapewnia emerytur, to jeszcze drastycznie rujnuje nasze państwo. Sprawę reformy do Trybunału skierował też prezydent. W swoim wniosku wskazał m.in. na zakaz reklamy OFE oraz zakaz inwestowania funduszy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. W Nikaragui trwa dramatyczna akcja ratownicza w kopalni złota i srebra El Comal. Pod ziemią uwięzionych jest 24 górników. Do lawiny z kopalnianego zbocza doszło w czwartek. Wczoraj udało się zlokalizować i nawiązać kontakt z 20 górnikami. Ratownicy wkrótce dostarczą uwięzionym wodę i żywność. Dopiero potem przystąpią do usuwania zawaliska. Nie Anglicy, a Indianie. Są nowe dowody w sprawie, która wywołuje wiele emocji, czyli kto wynalazł futbol. Wprawdzie pierwsze reguły gry spisano w Anglii w XIX wieku, jednak nowy film dokumentalny z Panamy wskazuje, że pierwsi w piłkę nożną grali Guarani z Ameryki Południowej. Film dokumentalny Guarani wynaleźli futbol stawia tezę, że pierwszymi piłkarzami byli Guarani. Indianie zamieszkujący od XV wieku Amerykę Południową mieli jako pierwsi grać w piłkę, używając do tego nóg. Taką wersję potwierdza hiszpański antropolog i lingwista Bartomeu Melia. Futbol wynaleźli Guarani, co zostało udokumentowane w 1639 roku. Grali oni w piłkę zrobioną z kauczuku, opowiada specjalista. Takie wnioski wyciągnięto na podstawie podań jezuickich misjonarzy przybywających w XVII wieku do Ameryki Łacińskiej. Dowodami na istnienie owej wersji futbolu jest również sztuka ludowa. Bez względu na to, czy owa teoria jest prawdziwa, czy nie, futbol pozostaje najpopularniejszym sportem na świecie i wszystko, co jego dotyczy, będzie nas fascynować, nawet jeśli kurz po strzeleniu ostatniego gola w czasie mundialu już dawno opadnie. Z Meksyku, dla Polskiego Radia, Sylwia Mróz. To ja panów z tą wiedzą pozostawiam. To tyle w tym serwisie Trójki. Kilka skojarzeń, dość brutalnych na tę porę, więc darujemy sobie a propos tych piłek wśród Indian. 6 minut po 7, czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. O nas wczoraj w Ekstralidze 2 spotkania, gole 4. Wisła Kraków wygrała z PGE z GKS-em Bełchatów 1-0, natomiast Piast Gliwice wysoko pokonał Zawiszę Bydgoszcz. Było 3-0. W obecności prawie 70 tysięcy kibiców zostaną wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie zainaugurowane Mistrzostwa Świata Siatkarzy. Po ceremonii otwarcia zostanie rozegrany mecz Polska-Serbia. Siatkarze są już po oficjalnym treningu, to wczoraj, mówi szef PZPS-u Mirosław Przedpełski. Przyszli na stadion i zobaczyli, jak to wygląda, jaka to jest sytuacja, to muszę powiedzieć, że buzię rozdziawili. Specjalne dekoracje i specjalne takie obrędowanie. To robi fajne wrażenie, a jak się dostosują grą do tego dobrą, to już będzie naprawdę szczyt. Oby zagrali lepiej niż Jerzy Janowicz. Jerzy przegrał z rozstawionym z numerem 18 Kevinem Andersonem z RPA 7-6, 2-6, 1-6, 3-6 w drugiej rundzie turnieju US Open. Więcej o tym meczu za godzinę. Katarczyk Nasser Al-Attiyah wygrał 8-kilometrowy prolog rajdu Baja Poland. Z drugim czasem zameldował się na mecie Krzysztof Hołowczyc. A w rajdzie Barum, płaskim, asfaltowym, pierwszy OS w Czechach wygrał Holender Kevin Abring. Kajetan Kajetanowicz zajął 13 miejsce, tracąc do zwycięzcy 13 sekund. Dla biegaczy górskich zaliczenie tego biegu to jak zdobycie Mont Blanc. To niczym udany atak szczytowy na jeden z 8000-ników. Od wczoraj najlepsi ultramaratończycy na świecie biegną w The North Face Ultra Trail du Mont. wystartowali późnym popołudniem w